الله أكبر الله أكبر. لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے تعصب سے پاک، عصبیت سے پاک، تمام مسلمانوں کا احترام واجب سمجھتے ہیں اپنے دل میں، اپنی زبان پہ. وہ کہتے ہیں ہم نے لشکر وہ لینا ہے، ہم نے اس قافلے میں شامل ہونا ہے، اس گروہ میں شامل ہونا ہے، اس جماعت میں شامل ہونا ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے حزب اللہ. یہ اللہ کی جماعت ہے. اور وہ کون سی اللہ کی جماعت؟ قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ کا لشکر، اللہ کا حزب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، پھر ایمان پیدا کرنے کے بعد ان کی ایدہم بروح منہ اللہ نے ان کی مدد بھی فرشتوں کے ذریعے کروائی اور ان کو جنتوں کا داخلہ نصیب کر دیا. اور چوتھی بات اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، اور ان کو میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھوں گا. یہ ہستیاں پیاری ہی اتنی ہیں. کیوں؟ اس لیے پیاری ہیں اولئک حزب اللہ، ان کا لقب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حزب ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا پسندیدہ یہ گروہ ہے. اولئک ہم المفلحون. اور کامیاب لوگ بھی یہی ہیں. اگر آپ کامیابی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کی محبت، آپ کا ایمان، آپ کا طرز زندگی، آپ کا قول و کردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کامیاب گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے. ربانی گروہ جو ہے حزب اللہ، وہ سب سے پہلا وہ گروہ ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیسا سنا دیا اور کتنا پیارا فیصلہ کیا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر لوگ ایمان لے آئیں جیسے صحابہ نے ایمان قبول کیا، میرے صحابہ جیسے تمہارا ایمان ہے نا، بعد میں آنے والے ایسا ایمان لائیں گے، تو آج اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں فقد اهتدوا، خوش ہو جائیں یہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر بعد میں آنے والوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ ہمیشہ جھگڑے میں رہیں گے.